Розповісь про цю історію з Буковою Горбою. Ви з ним разом хотіли їхати на міграцію чи як? Розказуйте. А чому, пане Коваль? Та ну, от я включив, так вже не... То вже, вже не можна розповідати. Я не боюся про себе розказувати. Ні, ну ви ж сказали, що вам Микола, як він каже, що... Ото є моя еміграція. А ні, ви сказали, моя мерія. Моя мерія. Моя мерія, він каже, що я скажу. Ну, це в принципі, то саме. Він казав, що моя мерія. Це його затримали. Я зрозумів, що його побили тоді. Він привезли сюди, одяг чи що взяти, я не пам'ятаю, що взяти. Підхалтуєте? Так. То я йому пальто дав. А як він заходив в хату? Ні, вони були в автом під хату. Угу. Він в авті був. А вони виклик були. А тобі? Так. Вони до хати зайшли, що за уточнення. Це який був рік? 79. 79. Так, 79. Це ж вже в нього був другий. Це в нього вже третій. Третій вже був. Кличка, на три всіх було, так? І це другий. Другий. Я ж там тому поліцаю пару яблук дав, щоб він передав, то він не передав. Він ще передав. А я б тому Миколу питав. Думаю, завтра тоді я. Він сьогодні вже голодний, все ж потім буде менше. Так що? Ну, він ще раз був, якщо вже просто факт, цього звукового городу. Це був день політв'язнів. Ми зібралися на день народження до Герчака. 30 жовтня? Ні. День політв'язнів? Це 30 жовтня. Мабуть, день праволюдини. Я помилився. 30 грудня. Я помилився. Це день праволюдини. Бо то його день народження. І це ми йшли до Герчака? Це в нього день народження? У Герчака. У кого? Григорій Герчак такий. Політв'язень 25-річного стану, 25-річного. Він до смертної кари був засуджений. 52-го року. Його засудили. Для нього ще на родину. А коли ми вийшли на Большегівці, ми тоді гори в нас вже. І йшли до трамвая, нас перед трамваєм затримали. Гори мене схопили в авто. Забрав. Це їм так забирали тоді, так? Так. А ми тоді пішли з сестричкою на... Ми хотіли позвонити з нею. Чи можна? Ми могли позвонити. В Москву хотіли позвонити. І ми пішли... Ну, хотів на почтанку. А нас на колонію Вермагу, на перемогу. Мене тоді ще авто скопили. І ще сестричка лишилася, ну, вона потім не знає, хто що там, паніку підняли. І мене забрали теж від міліції. Я працюю з ними. Ну, для якогось відділу міліції, для того, коло більшовика там. Не більшовика, а червоного скаватора в міліції. Мене там теж протримали. Ну, там пару років. Ви поверталися від Гриці, так? Ні, ми йшли ще до Гриці далі. Так, ми не вернули. Так, ми ще хотіли позвонити. Ні, чекай, ви їхали до Гриця з Миколою? Так, його скопили у нас на Божегівці. А потім ми далі пішли. Так, він на перемозі мене скопили. Ну як, в авто. Ну і потім вже там телевізор, всякий день розказував, допитувався, записник дивилися, телефони переписували. Там один телефон був, у мене був, ну це випадково, одного міліціонера. З нашого я працював тоді в інституті. Ну там наш був фіяж, який би починався, він там був. Ну я раз там з притягом, мій бос в Москву мав вести, а ми на скрипті працювали. А ми міліціонер затримали. Ну я нічого не сказав, не буду казати, що бос сказав спіртинець. Ну так він нічого не казав конкретно. Хотів боса закладати. Так. Ну, звісно. Так, звичайно. Він затримав там до голому рочі, хто каже, підемо. Я думаю, мабуть, поліцію тягне. А він по дорозі з нас я живу на Большегівці, теж на Большегівці, то він ми до нього пішли. Він направився того спіртяга. Я йому ще віддав того спірту. Він сам з Ростова на Дону, здається, ще збити з того району. Ми випили з ним там поговорили, мені свій телефон до нас всякий випили, чи подібне, може книжку подарував, камінь душа. І все, а потім, коли цей мій записник перегортає, знаходить, що це за телефон. Я кажу, це мав капітан, каже, віці, десь капітан. Каже, який його не лякають, він перелякається. А перед тим мене ще затримав, це мій капітан Мілєко. Капітан Мілєко. По-моєму, це не буде. А ні, це пізніше. Ну, не має значення. Ну і потім так поговорили, про це, ми саме так звичайно спомогли просто. А ще я Миколи Горбаля було забрали. Його забрали, ну, пляшка, той, портфель, і там ще був у мене фольга була, металева. Я його взяв просто до чеканця, щоб він займався тою чеканкою. Думаю, що Миколі Горбалі прощу, що він той себе, що він куди там вкрав ту фольгу, так каже, там в нього мій портфель, щоб його претензії мали. Ну, на цьому так скінчилося. Чекай, Микола теж вернувся, вже пізніше. Вернувся? Тоді ж його привернув, він же вернувся, його забрали з матері. Він же вернувся тоді. Ну я ж не знаю, як вернувся. Ну так. Але я не знаю, чи того вечора вчора, за себе що повернувся. Ми ось загребли зовсім, то він же тоді не побачив. Ти ж перепутав на вечір. Що? Він же не побачив, бо його заарештували. Якого? Ну, коли його заарештували. Микола був. Ти пам'ятаєш, його заарештували? Та звідки ж можу пам'ятати, ми десь не побачимо. Добре. Дим піднімати його магнітофон, будь ласка. Дивися сьогодні. У вас про Миколу Горбалю про арешт цікавий зараз, так? Та я про це знаю тільки з розповідей і з документів. Він то описав потім у свіжих слідах там під враженням. Його там історія була така, він ходив на курси іноземних мов, німецької чи англійської мови. І була там одна дівчина, що разом ходила на курси, познайомила його з своєю товаришкою. І так просто, між іншим, познайомила. І, видно, через них КГБ задумало зробити ту провокацію. Але їм не вдалося то тоді, як вони планували. А справа була така, ця однокурсниця жила близько від Павла, і Микола там жив. Десь в сусідньому будинку буквально. Одного разу каже, що в неї щось там з електрикою не гаразд, просить, щоб він зайшов, поміг, полагодив. А Микола працював електриком. І сказав, добре, прийду. Коли прийшов, там була ця товаришка, з якою вона напередодні познайомила його. І поки він там лагодив те світло, вони вже накрили стіл, поставили горілку і хотіли його пригощати. І, очевидно, був у них розроблений сценарій, як зробити з нього гвалтівника. Але він відмовився. Він кудись справді поспішав, і хоч вони дуже наполягали, та як так, мовляв, треба. Але він не міг, і не дуже хотів, і не міг, направду. Він не думав нічого поганого, не очікував нічого поганого. Але просто не міг відмовити, зробив і пішов. І то в них не вийшло. І думаю, що його арешт через те відсунувся ще на півроку десь приблизно. А потім він випадково в трамваї чи в тролейбусі зустрівся з тою знайомою своєї однокурсниці. Зустрівся з нею випадково нібито. І вона питає, де він їде. Він каже, додому їду, а я до тої товаришки їду, тобто по дорозі. Але мені, каже, треба ще зайти в гуртожиток. І, ну, він, як галантний кавалер, вийшов, щоб її відпровадити і далі разом їхати. Бо то інший район, ніби не дуже знайомий їй був, на Борщагівці вони жили. Вийшли біля політехнічного інституту і йдуть до того гуртожитку. Йдуть, вже будинки кінчаються, вже якийсь пустир починається, а гуртожитку ніяк немає. Він питає, де ж той гуртожиток, бо вона казала, це хвилька, мовляв, зайдемо і зараз поїдемо далі. А вона йому кидається на шию і каже, поцілуй мене. І він тільки встиг сказати, ви знаєте, я вас боюся. Це все, що він встиг сказати. Тут зразу на нього наскочили люди, які там, очевидно, сиділи, чекали, з собакою топталися по ньому вже там, і машина міліцейська, все. Ну і потім вона потерпіла, вона головний свідок, і там вже все було. Там були вже свідки приготовлені і інші. В кожному разі вони його приголомшили самим фактом такого звинувачення, бо він не дав найменшого приводу для провокації. У Славка Чорновола там було інакше. Там його заманили, і він з нею пив, і вони були вдвох в кімнаті, і справді він піддавався на її провокації. А тут не було найменшого приводу. Так що для нього це був шок насамперед психологічний. І вони на то розраховували, очевидно. Воно було так грубо шито білими нитками, що він їм казав, воно ж не пасує. І воно тоді те забирали з звинувачення, з тих ніби речових доказів, а підсовували інше. Тобто він свої козирі їм зразу викладав, і вони до суду не чекали, а зразу самі забирали все, що не пасувало в тій справі, і вже підчищали так, як їм було треба. У кожному разі, там все одно позалишалося багато такого, що не в'язалося абсолютно, і він на то вказував вже і на суді, бо він потім вже перестав їм говорити, коли трошки вже прийшов до себе. А спочатку він в тому шоку, він думав, що це ж елементарно йому довести, що то не так. А воно вийшло не так елементарно, і його таки засудили на 5 років тоді за спробу зґвалтування. І він їх відбув повністю. Він відсидів їх на Україні, в Миколаївській області, в тих кар'єрах кам'яних працював. Дуже тяжко фізично працював, дуже тяжко морально йому там жилося, тому що це серед побутових. Атмосфера була страшна. Так що він заздрив Чорноволові і іншим, хто десь там возив в Україні. Це був його другий вирок? Це був його другий. Перший у нього був у 70-му ще. У 71-му. Так. Тобто його посадили ще до ще того... Ще до тих покосу 72-го. Масових арестів. Так. У 71-му його посадили. Він був в Тернопільській області, в Борщеві працював тоді. Учителем музики. Вчився заочно в Івано-Франківському музичному інституті і викладав там хор, мав дитячий, писав пісні, писав вірші, був такий окрилений, товаришував з Васюком. Він про це зараз мало говорить, бо, каже, у Васюка зараз забагато друзів після смерті, але вони справді, по-моєму, у них були задуми спільні. Товаришували? Так, товаришували вони. Ансамблі там створювати, що щось таке воно. Я не чув, як він співає. Він такий якось... Микола? Так. Микола сам не дуже співає, але він пише пісні. Угу. Він писав пісні, і він був керівником хору. Угу. Він організував там хор «Сонечко», дитячий хор, і там якісь вони призи брали на різних конкурсах. Угу. І дорослий хор там якийсь був. В кожному разі він був музично обдарований чоловік. В нього є одна пісня, для мене вона не перевершена. Він Лемко, знаєте, він Лемко з тих вивезених Лемків. І в нього є одна пісня, написана лемківським діалектом. «Цвинтарі» називається. Там і слова, і музика його. «Цвинтарі, лемтилко по горбках, зачахли цвинтарі». Забула, що там вовк часом виє, та лиси б'ють нори, і ніхтою ж плакати там не приходить. А їм обіцялася вічною пам'ять, а пам'ять умерить, і пам'ять умерить. Дуже зворушливі слова про лемківські цвинтарі. Який він тоді отримав? Він тоді отримав 5,2. 5 табору суворого режиму і 2 заслання. Там цікаві в нього були, якщо б він вам порозказував трохи, як у нього буде колись настрій, особливо. Він дуже цікаво, він взагалі вміє розповідати. Він вміє розповідати, безумовно. Так. Я ніколи не забуду, але я не зумію того передати, як його... Він же не знав, що він арештований, його так забрали, привезли до Тернополя. І там в готелі він ночує з тими двома кагебістами, які його супроводжують. І так, кімната в готелі, вони його поклали спати, а самі його сторожують і грають в шахи. І так, грають в шахи. Ага, то ти, значить, конем. Ти думаєш, що ти мене обдуриш. До кого, проти кого ти воюєш? Та ти подивись, яка в тебе ситуація. Та ти подивись, де в тебе ті фігури. Спи, Микола, спи. І далі знову починає. Він то майстерно розказував. Ну, ясно, що він цілу ніч тоді спав. Слідство та суд були для нього. Дуже все було приголомшливе. Він хлопчак, нічого не знав, нічого не орієнтувався. Так інтуїтивно писав, як його совість вимагала. І за ті поезії. А чому до нього тоді все ж таки з першого разу? Він написав поему про кобзарів. Угу. Знаєте, кобзарів знищили на Україні. Так. І він на ту тему написав поему. І саме з того? Думу. І за це його впекли. Ну, а там... Вона була надрукована? Ні. Вона там... Він переписав її щось, може, двом людям дав, хтось сховав, а хтось прочитав. А потім знайшли. А потім знайшли, чи віддали, чи як там було, я вже не знаю. Ну, в кожному разі з того зробили справу. Ну, і там вже інші вірші, пісні. А вже, коли він відбув других 5 років... За зґвалтування, так. І мав звільнятися, а в ув'язненні він одружився з Олею, Оля – Павлова сестра, вони близнята з Олею. Вона з першого дня йому носила передачі і писала листи йому. І вони потім одружилися в ув'язненні, в таборі. Їм оформили шлюб і все, і вона поїхала назад. А потім приїхала по нього, коли в нього кінчався термін, а їй кажуть, що він... Його вже тут немає, він у Миколаєві. Його за день перед звільненням забрали в Миколаїв, арештували і почали нове слідство. Причому нічого нового по суті. Ну тільки то, що там з табору якісь листах, там вірші приходили. То... Але вони до того не могли так дуже причепитись, бо вони не мали доказів, що він їх. Хвилинку, це вже був. Це вже був. Значить, 79-й, 5-й, це був 84-й рік. Йому дали 11 років. 11 років за 70-ту, 62-га частина, 62-га частина друга. Частина друга, що так. А з чого саме? Йому долучили ще ті пісні, з якими перший раз його звинувачували. Йому долучили там, ну, усна агітація. Це завжди можна причепити. Ну, хоч ніхто там нічого не міг довести, так, як завжди, так, як в Стусі. Досить яскравий, як це було на Україні саме, як на мене. Бо тут ж нічого не було абсолютно, жодної політики. Яка тут політика? Тільки поезії, пісні. Так. Ну вже, скажімо, він там в останньому слові на суді, він вже говорив про гельсінську групу, бо він був членом. А він був членом? Він був членом. Його фактично за зґвалтування і засудили через те, що він був членом гельсінської групи. Mm-hmm. І він це прекрасно розумів, що за гельсінську діяльність його засудили. Тобто він після першого вироку, він коли звільнився, коли він став членом гельсінської спілгрупи тоді. Групи, да. Та, і, а крім того, він хотів виїхати. Він подав клопотання про дозвіл на виїзд. Вони ні того не хотіли, ні другого, ні його гельсінської діяльності не хотіли, не хотіли, щоб він виїхав. В кожному разі, тоді його посадили за зґвалтування, фактично за гельсінську діяльність. А ось, чи я помиляюсь, але мені здавалося, що він має якесь відношення, чи його дружина, вашого чоловіка, сестра, якесь відношення до Валерія Марченка, родинне відношення? Чи я помиляюсь? Ні, він має, але не через дружину. Ага. Його перша, це друга дружина його. Ага. А перша його дружина була племінниця Валерія Марченка. Ага. Він, коли після першого ув'язнення звільнився, після заслання приїхав, вони одружилися з Аллою. Але вони розлучилися, ну, розійшлися, скажімо, вони не розлучились формально, але вони розійшлися десь у 80-му, ні, не в якому 80-му, він вже сидів, Мабуть, у 79-му році вони після мого виїзду вони розійшлися. Алла, як його заарештували, вона якось впіймалася на їхній гачок. Вона якось їм повірила, що він пробував когось там зґвалтувати. І підтримувала цю версію. Ну, можливо, не підтримувала, але в кожному разі не заперечувала. І очевидно, що це його також вбивало там. Бо Оля, хоч вони не були одружені тоді, але вона категорично відкидала, бо Валерій Марченко тоді написав надзвичайно зворушливий лист до Філарета. Я не знаю, чи ви знайомі з тим листом. Я не пам'ятаю. Він не довгий, але не дуже. Я вам зараз його знайду і навіть скопіюю, бо тут такий дуже цікавий. А може він був надрукований чи ні? Він був надрукований тут, але я не знаю, чи він там. Ага. Штували з ким одночасно? Майже одночасно. В кожному разі в один період. Мені здається, і Стус був тоді заарештований. Стус був заарештований також тоді. Це був покос української гельсінської групи, можна сказати. Черговий. На захист. Ось звернемо до Філарета. Він тоді писав таке. Є на цьому світі речі, які знаєш напевне. Наприклад, там, коли замкнути всі церкви, віра в Бога не зникне і так далі. Я розпочав цей лист із того, що і великий термін ув'язнення для Миколи не страшний. Він був вже відсидів свої 5 років і 2 заслання і не розкаявся. Мабуть, вам зрозуміло, що в такій ситуації, крім ганьби для в'язня сумління, нема нічого прикрішого. Але від огидного наклепу існує захист. Тож кому, як не вам, пастирові свого стада, заступитися за честь мученика і страстотерпця? Я прошу вас особисто висповідати Миколу Андрійовича Горбаля, котрий перебуває зараз у Лук'янівській тюрмі, з тим, щоб переконатися у безсумнівності моїх тверджень. Пасти своїх овець – це не лише стригти вовни, а й обороняти їх від вовків. Я закликаю вас виконати свій святий обов'язок і так далі. Мене це дуже зворушило. Я розумію. Отже, Микола Горбель був одружений з племінницею Валерія, так, Аллою Марченко. Але вони розійшлися і потім вже оформили розлучення, коли він вже сидів. Здається, вона тоді подавала на розлучення. З Олею вони одружились через пару років після того, також в ув'язненні. І тоді Оля приїхала по нього. Повторно вже. Так. Ні, Золи, тобто другий його шлюб був Золи вже. Бо вони не одружувались, як йому ще не було. І я не знаю навіть, як би склалася їхня доля, можливо, вони б і не одружились ніколи, але коли вже його посадили, і Оля не опікалася. Ну, кожен раз це вже така справа, що тяжко знати, як би було. В кожному разі його так і не випустили тоді, почали нове слідство, суд і 11 років ще. Цим плюс 4, здається. Вже він тоді був у таборі особливого режиму. Там, він був полосатий, як казали. Так, полосатий кожен. Там, де був Істус, там був Лук'яненко, і Михайло Горінь. Так. Там був той Олекса Тихий. І Олекса Тихий там був. І там було багато. Рубен там був. Так. Рубен зараз тут. Я навіть не знаю, чи він тут, чи там. Він так їздить, по-моєму, туди-сюди. Я з ним не дуже. Я розумію. З ним кардинально розійшлися. А чому? Він, ну, можливо, це не, можливо, це суб'єктивно звучить, але я його сприймаю як дуже нечистоплотну людину в моральному плані. Він жив тут у нас і в цій хаті. В цій хаті, так. І потім почав закидати, що представництво Гельсінської групи працює за вказівкою ЦРУ. Угу. Найменших підстав до того немає, бо ми ніколи не були пов'язані з ЦРУ. Ні в який спосіб. Угу. Хоча, якби такий факт був, так можна було б його по-різному оцінювати і сприймати, але такого не було просто. Ні. А він про це почав публічно говорити. І то так перед людьми, несподівано для мене. Для мене то був шок. І не так для мене, за мене. Він почав говорити, що гельсінська група там, гельсінська спілка вже тоді була, що гельсінська спілка керується вказівками ЦРУ через нас. Що Горень дзвонить сюди, я йому даю вказівки. І... Це був який рік? 80? Це був 88 або 9-й вже не більше. Ага. Мабуть, 89-й вже рік. Це він в Парижі. Там була на конференції, була зустріч з громадою, він таке почав. Було цілком шоковано тоді. Не розумію, дійсно. І він жив у нас, і ніколи ніяких не було ні непорозумінь, нічого. За одним столом діяли завжди і все. І ну, десь він йшов. Кожен разі, ну там багато у нас було таких неприємних потім ситуацій. Пішли з ним розминатися краще. А от цікаво мені. Як це все почалося, на вашу думку? Звідки взявся отой рух? Як його можна... Вважати його рухом опору, мабуть, це буде неправильно. Він же ж не був рухом опору спочатку. Мені здається, що шістдесятники, саме з них почався в новітній період цей рух. Вони не були в опозиції до влади політичної. Тобто вони про це взагалі не дуже міркували. Чи ні? Чи воно було якось інакше? Там було різне. Там не можна так однозначно, мені здається, говорити. Бо були люди, які різною мірою, різні люди різною мірою усвідомлювали саму ситуацію і становище України в тій системі. Я належала до тих, що не мали взагалі ніякої національної свідомості. Тобто я інтуїтивно була українка, і інтуїтивно я не була членом партії, скажімо, тільки інтуїтивно. Мені дивно, чому я не була. Я працювала директором школи, і мені, звичайно, пропонували, бо я єдина була не член партії. А де це було? На Донбасі. На Донбасі. Так, і очевидно, в російській школі, бо там не було українських. Але я не знаю як. Чомусь мене Бог зберіг якось від того. І національна свідомість у мене не, як така не існувала. Я не усвідомлювала. Ви вчилися на українському відділенні чи на російському? Ні, я вчилася на українському. І викладали саме українську? І викладала українську, але звичайно розмовляла більше російською мовою, тому що була директором школи російської. Якщо всі наради все в Донбасі. В Донбасі тим більше. І де й сусіди, і всі розмовляли по-російськи. І в мене не було принципового ставлення до своєї мови. Я, ну, чесно, її так сумлінно викладала, але не більше того. На Донбасі, де в той час офіційно двійка з української мови вважалася перевідною оцінкою. Mm-hmm. Не знаю, як це документально підкріплювалося, але вказівка нам така була, що двійка з української мови перевідна оцінка. З будь-якого іншого предмета, якщо є в учня двійка, то він не переходить до наступного класу. А з української мови може мати двійка і перейти до наступного класу. То була жахлива ситуація для української мови. Так. Це відомо. Звільняли від вивчення української мови всіх, хто тільки хотів. І ми, очевидно, учням не оголошували, що вони можуть не вчити її, бо уроки передбачали, зарплати йшли, і така фальшива була ситуація учителів, що дехто просто вголос говорив, хай би вони краще вже заборонили її, ніж така Не розумію. А були і інші, так мовити. Ну, як це все почалося? Як виник цей рух? Але потім я приїхала до Києва на початку 64-го року. Угу. Вірніше, ще раніше, напередодні, в 63-му році, я їздила до брата в гості до Києва. І там зібралась така група киян, поїхали в Карпати. Там уже був клуб творчої молоді. І я коли приїжджала в гості, я вже відвідувала вечори клубу творчої молоді. Я знайомилася там з цікавими людьми, з Аллою Горською. Десь там я познайомилася, не знаю де і коли, але десь той час. І з студентами багатьма, тобто такими близькими віком до мене. Там Микола Плохотнюк, Вадим Смогиєтель, це таке товариство було близьке мені. А потім, коли приїхала на початку 64-го року вже до Києва жити, мене дуже перевернуло мою свідомість, перевернула та поїздка до Карпат в 63-му році. То було, тут у спогадах приватно багато про них згадують, потроху, але багато людей. Іван Гречко тоді був нашим провідником, Богдан Горень був в тій групі також. От група киян і львів'ян зібралася. Перші ми між собою перезнайомилися. І ну, для мене то було цілковите відкриття. Карпат, України, всього. Ми там зустрічалися з багатьма учасниками руху опору, збройного руху опору. І перед нами вони не дуже крилися, бо з нами були люди, яким вони довіряли. Там Марійка Перів, вчителька з Галича. Горень Богдан, Гречка знали там люди. І нам довірялися, так що ми на магнітофон записували їхні розповіді і дуже багато просто слухали. Розмови між собою при ватрі, то страшенно багато дали. І я тоді не знала ні історії України, не знала нічого, але на кожному кроці для мене було якесь відкриття. Крім того, тоді появилося багато поетів таких неконформістських, молодих, які дуже якось вміли промовити до молодої душі. Сприймалася та поезія нестандартна, бо для мене вже, я вже поставила тоді була хрест на українській літературі, на всьому, хоч я вчителька української мови і літератури, я дивилась на неї безнадійно. Мені здавалося, що вона приречена на загибель. Вона в усьому програє, вона не цікава, вона бідна. Я викладаю і не знаю, де винайти ще щось таке, щоб зацікавити, ну, хоча б трошки підтягти її до рівня своїх колег російської літератури, викладачів. А тут я приїжджаю до Києва, слухаю вірші Василя Симоненка, записані на магнітофон. Іван велику роботу зробив тим, що записував вірші на магнітофон тоді. Бо хто б не прийшов до хати, він вмикав ті вірші і слухав. Я їх вже на пам'ять, з заплющеними очима, вже чула той голос, який читає. Я вже знала, де там яка буде, яка інтонація буде за кожним словом. Симоненка, Драча, Вінграновського, він тоді записував, Бориса Мамайсора, то такий поет, який прийшов і зник непомічений. Він був хворий на епілепсію, і він нічого не пам'ятав, де він дівав свої вірші. І потім, коли почалися ті арешти, а в нього були дуже гострі політично, гострі вірші. І щось там у нього повилучали, якийсь там цикл Леніну присвячений, тобто вилучили, а щось він заніс до видавництва і забув, кому він віддав. Щось десь збереглося, але він вже нічого не пам'ятав. Він десь там живе тепер, він одружився і тепер живе, але, мабуть, від літератури відійшов, так наскільки я знаю. Тоді він був дуже популярний. І, власне, Іван його зробив популярним, бо він не був друкований майже. Там якась тонесенька маленька книжечка вийшла, і, звичайно ж, без тих найкращих його віршів. Не черди багато він записував віршів цікавих з Одеси таких. Борис не черди. І коли я приїхала вже до Києва, то я вже в тій атмосфері почала жити, то вже для мене було повітрям новим, свіжим. А працювали у школі також? Ні, я приїхала до Києва без жодних прав там жити і працювати. То так, з допомогою Славка Чорновола вже пізніше мене прописали у Вишгороді. Спочатку я взагалі без прописки була. Працювала я спочатку в Боярці, там технікум сільськогосподарський, заочний, і вони там якісь друковані матеріали готували, то треба було редагувати, то я там редактором працювала. Пізніше, як уже прописав мене Славко в Вишгороді, то я влаштувалася в радянській школі видавництві, також редактором, мовним редактором. Я працювала якийсь час, потім, я вже забула, як то все відбувалося, потім я одружилася. І десь одразу після того поїхала з Аллою Горською до Донецька працювати на мозаїках з бригадою художників. Вона дуже хотіла з мене художницю зробити. Навіть намовляла мене йти в училище художнє, там казала, що в мене якісь здібності до того. Я їх не бачила, не відчувала, я боюся олівця. Але вона вміла організувати. Дуже вона добре вміла організувати. Я працювала з нею літо 65-го року в Донецьку. І коли відбувалися арешти в Києві, я була в Донецьку тоді. І я не довідалась, а я відчула, що там щось таке сталося. Бо подзвонила Льоля, чи я до неї подзвонила. Вони мали повернутися, вони були десь там влітку їздили в Карпати. І мали повернутися, і, мабуть, я подзвонила, і Льоля каже, немає Івана. Вона сама, але таким тоном вона каже, немає Івана, що я відчуваю, що там щось, я щось її починаю розпитувати, ой, в мене серце болить, мені погано. То мені приїхати, ні, ні в якому разі не приїжджай. І так та розмова відбулася, що я думаю, що там таке сталося, що і їй погано, і вона не хоче, щоб я приїжджала. Чому? Я не могла з того збагнути, я відчула, що щось там сталося. І де Іван? Я не знаю. Мав приїхати, не приїхав. І я поїхала, так що в тій бригаді ніхто не знав, крім Алли. Алла знала, що я сідаю на літак і їду. І що я ввечері того дня до неї подзвоню о 10-й вечора і розкажу, що там діється. І я приїхала, на мене всі перелякано дивилися. Там прийшла до своєї свекрухи, до Оксани Машко. Mm-hmm. Ви знаєте, що була моя свекруха перша. Вона їдь негайно назад їдь, тут страшне діється. І так всі мене прямо це боялися, тому 65-й рік. Тоді заарештували 26, мені здається. Я не пригадую цифру, ну, знаю, що пару десятків людей заарештували, але Києві, Львові. Обшуки були. Ні, там не тільки в Києві, Львові, і в Івано-Франківську, і в Тернополі, і ще десь. В кожному разі, в Києві ніхто не знав, хто арештований, скільки чому? Арештованих, чому взагалі. Вони тоді приховували, не повідомляли, навіть коли зверталися до них, вони не казали. Скажімо, Ярослав Геврич з Косова, студент медичного інституту, їхав з канікул до Києва, і його по дорозі заарештували. З дому він виїхав, до Києва він не приїхав, і ніхто не міг дізнатися, де він є. На заняття не з'явився, вдома нема. Ніхто не міг довідатися, що з ним сталося. Аж потім, десь, я не знаю, за тиждень або два довідалися, що він арештований. І так нікому вони не повідомляли. Ну, я, очевидно, не знала ще про Івана, напевно, але ми вже були певні, що він арештований, раз мав приїхати, не приїхав. Його, виявляється, заарештували вже в Києві тоді, між іншим. Він заїхав до Панаса Заливахи, його там затримали, бо він якраз на обшук прийшов, але відпустили. Він приїхав до Львова, там, здається, теж до когось ще на обшук потрапив, а може й ні, я вже не пригадую. В кожному разі його і звідти випустили. Він там вже дізнався про ті арешти, але його і звідти випустили. І його заарештували на вокзалі в Києві вже з поїзду. Люля не знала, що він заарештований? Ні, вона, тобто вона відчувала, але вона не знала, їй офіційно їй не повідомили. Вона сказала, що немає Івана і серце болить. Вона точно не знала, що він заарештований. Вона догадувалась, вона відчувала. Вона відчувала, бо в неї вже не було іншого варіанту, якщо він не приїхав, коли мав приїхати, і не подзвонив, і арешти відбуваються, ну то ясно, що він також арештований. Ну ясно, він же ж був центром. Але вона не хотіла, Вона не хотіла навіть говорити про свої припущення, ну, насамперед, тому що вона взагалі не любила говорити так відкрито на такі теми. Вона завжди, і дотепер ще не є та звичка говорити якось так. Вони вже в крові. І я зустрілася тоді, та пішла я на пошту ввечері, зустрілася з Дзюбою, випадково він йшов до нас, чи якось там, я не пригадую. Зустрілася з Дзюбою, він сказав, що він збирається 4 вересня виступати, повідомити про арешти на прем'єрі «Тіні забутих предків». А це було, я не пригадую, коли я приїхала, чи 1, чи 2 вересня, щось так. Десь за день-два перед тим. І разом зі мною він пішов на пошту, ми так розмовляли, дзвоню я до Донецька, не відповідає телефон. Я знову дзвоню, не відповідає телефон. До Алугорська. До Алугорська, так. І я знаю, що вона сидить, чекає. Вона дуже обов'язкова була. Я знаю, що хоч би там камінь з нею падав, то вона сидить при телефоні. Кажуть, не відповідає телефон. І я вже зараз не пригадую, чи я таки дозвонилась до неї, чи ні. Я вже забула. Але знаю, що я на другий день летіла назад до Донецька і була майже переконана, що вони мені не дадуть виїхати з Києва. Коли я сіла в літак, я думала, що ж вони невже мене в літаку будуть брати. Прилетів літак до Донецька, ну, думаю, невже ж в Донецьку, який сенс було везти сюди і потім назад. Але мене не затримали там взагалі. Не знаю чому. Чи то вони прогавили просто, чи то вони не зорієнтувались, чи не поворотка була та машина, не було вказівки відповідної, я не знаю. В кожному разі вони мені дали тоді приїхати назад до Донецька і ще тижнів два, мабуть, не чіпали. Потім приїхав слідчий з Києва вже на допит. Ще й в моєму житті був. У Донецькому КГБ дуже такий драматичний, бо я відмовилася відповідати на питання. Також інтуїтивно відмовилася. Я не була навчена тих методів, я не знала, як з ними розмовляти. Взагалі вони чемно розмовляють, ну то й мені випадає чемно з ними розмовляти, і я стараюсь чемно розмовляти, але час від часу якось я зачеплю його так за якесь болюче місце. Ну, наприклад, що він там мені казав, той, господи, я вже забула, не хто то був, з Києва, з КГБ. Він ще вже чоловік, і у нього тут чи шрам якийсь, що коли він почав нервувати, то мене так сіпалося трохи тут. І то досить часто я його доводила до того, що починало сіпатися. Почав він з того, що чи знаю я коляску, бо тоді та справа вся була побудована так, як у 72-му році навколо Довуша, а тоді навколо коляски. Коляска, Іван Коляска такий, здається, комуніст був з Канади. Так, комуніст, він був там у вищій партійній школі вчився. Але коли він там пожив, перезнайомився з людьми, побачив, яка ситуація. Він назбирав матеріалу про русифікацію, про усі ті неприємні для радянської влади проблеми. І віз ті матеріали з собою. Його на кордоні забрали з тими матеріалами. І на тій підставі почали арештовувати людей. І з ним пов'язували ті арешти. І перше питання до мене було, чи я не знаю. І я йому відповідала так, що Каліка був слідчий, майор Каліка. Кажу, коляски я не знаю. Мене з ним познайомили, але я навіть не запам'ятала його обличчя, ми не мали розмови з ним окремої. Нас тільки представили один одному і все. Ну, де це було, за яких обставин, це все зрозуміло. Пережовували. Потім він пише протокол. Коляску Івана Васильовича я знаю. Далі все так, як я говорила, що ми з ним познайомились випадково, на вечорі, в перерві, нас представили, і ми більше не зустрічались, і все. Але перша фраза протилежна до того, як я говорила. Я сказала, що я його не знаю, а він написав «я знаю». І мене це насторожило. Теж так інтуїтивно. Думаю, чому він так написав? Як він це може використати? Я не знаю. Але якщо він візьме цю окрему фразу, так він може побудувати якусь іншу версію, не так, як я представила йому. Потім там ще щось, ще якісь такі моменти були, що я бачу, він записує, але думаю, як я йому скажу, він це виправить, а буде там ще тонше свою політику проводити. І я тоді взагалі не бачу, тому що він там не так пише. Я можу не зауважити. у них свої методи, своє, вони на тому зуби з'їв. І я сказала, що я відмовляюся відповідати. Я вже забула, як то до того дійшло, бо він там щось спровокував мене. І я йому щось заперечувала, він наполягав, і зрештою я сказала, що... А він щось таке ще сказав, то ви що, мені не вірите? Кажу, ні. А він каже, то ви що, не вірите радянській владі? А я кажу, але ж ви в 37-му році радянською владою прикривалися. І я бачила, як у нього так засіпалося. Ну і тоді я відмовилася відповідати. І відмовилась підписувати протокол. І тоді в нас вже виникла конфліктна ситуація. Він наполягав, щоб я намовляв, наполягав, погрожував. Очевидно, що шантажував тим, що я Іванові тим шкоду завдаю. Чим він мене міг більше дойняти? Тим, що я Іванові тим нашкоджу. І я схильна була йому вірити, що справді, я ж нічого проти нього не свідчила тут. Але якщо я відмовляюсь підписати, то мене можуть обернути так, що я щось знаю або щось приховала, тому я не хочу підписувати. Тобто воно логічно виходило. Угу. А з другого боку, я не знала, що він там нахімічив. І я боялася. Думаю, як я підпишу, то я вже беру відповідальність за те, що він написав. Це не я писала, він писав. І я можу не помітити того, що він там. В кожному разі я відмовилася. Вони там мене залишали саму, десь там ходили. А потім повели мене до начальника КГБ Донецького, а той вже почав погрозами. Мало вас перестріляли в своє время, і такі фрази, злокочений потім цим козиряв тою фразою. Але зрештою мене випустили тоді також. І потім, вже як закінчилася наша робота, там в Донецьку аж тоді приїхала вже.